も突き抜け Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 的なパワーを誇るサイヤ人の前にヤグチャがチャオリン、そして天津飯までもが倒されてしまった。一方、ようやく神様のもとにたどり着いた孫悟空は、キントンを借り、戦場に急いだ。 ako na ang bahala! Ang matinding pagsabog ng galit ni Gohan! Nasaan ay pinagmamalaki ninyo? Mukha na duwag na si Kakarot at nagpasyang huwag na magpakita. Isang malaking duwag. Hindi totoo yung sinasabi mo! Hindi duwag ang papa ko! Lagot na! Ano ba nangyari sa'yo, Goku? Nasaan ka na? Natin magmadali. Bilis, Kinton! Bilis, bilis, bilis, bilis! Mukhang kailangan muna nating lumaban nang wala ang tulong niya. Kayaanin natin ito. Gawin lang natin kung anong napag-usapan sa plano. O, sige! Una, gagawin ko lahat para makuha ang atensyon nila. Maghihintay ako ng pagkakataon para mahawakan ang buntot niya, ang kahinaan niya, at kapag nauubusan na siya ng lakas at hindi na makagalaw. Gagamitin ko ang buong lakas ko para umatake! Oo, tama yan. Huwag kang magkakamali! Ha! At ano naman ang pinagbubulungan ng mga walang binatbat na to? Ano bang magagawa ng mga tulad yung mahihina? Anong magagawa namin? Manood ka lang para malaman mo. Oh, sige! Sisimulan ko na! Nagpasa na sila na sila ng unang atake! Sige lang, kunin mo ang atensyon nila! Kailangan mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa mga Dragon Ball? Sa ngayon, matulog ka muna. Paano nangyari to? Malamang hindi nyo to inaasahan. Talaga bang akala nyo hahayaan namin manatiling mahina ang nag-iisang kahinaan namin? Nasayang lang ang pagod nyo. Ngayon, bagsak ng pinakamalakas sa mandirigma sa planetang ito sa isang dagok lang! Tito Piccolo! Magsalita po kayo! Tito Piccolo! Tito Piccolo! Tito Piccolo! Nabaliwala lang ang plano namin! Ayos to. Habang nagpapahinga ang isang yan, maikipaglaro muna ako sa dalawang bulinggit. May libangan pa rin ako. Sige, uunahin ko na itong anak ni Kakarot. O, ikaw bata, may dugong saya na dumadaloy sa mga ugat mo. Kaya sana naman malibang ako sa'yo kahit konti. Pero mukhang wala palang puso ang duwag mong ama, kawawa naman. Hayaan niya lang mamatay sarili niyang anak. Kainis! Ano ba problema? Bakit wala tayong makita? Gumana ka! Gumana ka! Gumana ka! Hayaan mo na lang. Siguro masyado masama ang sitwasyon dun ngayon kaya hindi makapag-transmit ng signal. Baka lahat sila namatay na kaya wala na makapag-atid ng balita. Huwag ka magsalita ng ganyan! Hindi yun mangyayari! Teka, Chichi, bakit dala mo lahat ng yan? Anong balak mo? Kay Miss Lunch ang mga yan! Hindi ko na talaga matiis to! Ililigtas ko ang anak kong si Gohan! Huwag kang padalos-dalos! Kung susugod ka doon, mamamatay ka! Wala akong pakialam! Mamamatay akong kasama si Gohan! Sasadali lang! Chichi, maghunos-dili ka! Ah! Huwag niyo ba akong pigilan, ama! Hayaan niyo na lang po ako! Ano ka ba naman? Ah! Pakawalan niyo na po ako! Aalis ako! Aalis ako! Bitiwan niyo po ako! Kailangan ko umalis! Ililigtas ko ang anak ko! Pakawalan niyo na ako! Ah! Ano ba? Chichi, mamamatay ka kung makikialam ka pa doon. Wala kang ibang magagawa kundi ang maghintay dito. Bitiwan niyo ako! Chichi naman! Aalis ako! Maghunos-dili ka! Tenshinhan, Yamcha. San Goku, umaasa kami sa'yo. San Goku, naniniwala kaming kaya mong iligtas ang planetang ito. Hoy! Huwag ka munang bibigay! Gusto ko pang libangin ang sarili ko! Ganyan nga, bata! Mahusay ang isang to. Hindi ko inaasahan yon. Ginagalit mo ko. Humanda ka! Ibabakita ko sa'yo ang tunay na lakas ko. Walang silbihan. Napa! Umilang ka! Hindi ka nag-iisip. Hindi mo ba nakita kung anong klaseng pag-atake yon? Kainis! Ikaw, magbabayad ka! Hindi kita mapapataon dahil sa ginawa mong pagsira sa mukha ko! Humanda ka sa pag-atake ko! Mamatay ka na at maglaho! Katapusan mo na! Gising ka na agad! Mukhang nahihirapan ka talaga ngayon, ah, Hanapa? Kayong mga sayan, huwag na huwag niyong mamalitin ang planetang ito! Talagang sinasagad mo ang pasesya ko! Kayang-kaya kitang tapusin kung gugustuhin ko, pero nagpigil lang ako! Tandaan mo, hindi kita pinatay dahil lang sa mga Dragon Ball, kaya huwag kang magmalaki! Ikaw ang nagmamalaki. Akala mo lang napakahusay mo! Oh! Anong klaseng kiyong nararamdaman ko? Napakalakas ng enerhiyang yon at parating na yon dito mula sa malayo! Oo nga! Napakalakas at pamilyar sa akin ang enerhiyang yon. Siguradong siya na yon. Nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong pinagsasabihin yung lahat. At wala akong pakialam doon. Ituloy na natin ang labang ito. Siya na nga at wala nang iba. Tama. San Goku? Malapit ka na doon. Goku, bilisan mo! Bilisan mo! Si San Goku yun! Malapit na rito si San Goku! Sabi ko na nga ba, makakarating talaga siya! Lokong yun! Pinaghintay pa niya tayo ng ganito katagal! Parating na si Papa! Pupunta na siya rito para tulungan tayo! Bilisan niyo po, Papa! Goku! Si Kakarot ba yun? Nasaan siya? Meron silang kakaibang kakayahan. Nararamdaman nila ang presensya ni Kakarot. Tingnan nga natin. Kakarot. Huh? Malapit na ako. Konti na lang. May dalawang malakas na ki. Meron pang dalawang mas malakas doon. At may isang maliit. Mukhang hindi tama ang bilang. May namatay kaya sa kanila. Kinton! Bilisan mo ba! Master Vegeta! Teka, sa tingin mo ba nagsasabi ng totoo mga yan? Talaga bang papunta na rito si Kakarot? Akala ko naduwag na talaga siya. Hindi ako sigurado kung si Kakarot nga talaga yon. Pero may paparating dito sa loob ng 4 na minuto. At ang antas ng lakas niya, umaabot sa 5,000. 5,000? Imposible! Hindi ko lubos maisip kung kano kalakas ang dating Kakarot. At kaya nilang kontrolin ang antas ng lakas nila. Ibig sabihin, 5,000 ang pinakamababa niya. Pero paano nangyari yun? Baka naman isa lang yung pagkakamali! Nakakapanibago. Nanginginig siya sa takot. Napa, patayin mo na sila ngayon din! Magkakaproblema tayo kung lalaban silang 4 sa atin ng sabay-sabay. Kailangan turuan ng leksyon si Kakarot, kaya gawin mo na! Ano? Sigurado ka? Pero paano na yung mga Dragon Ball? Kalimutan mo na yon. May naisip akong paraan. Kung pupunta tayo sa planetang Namek, ang pinanggalingan ng Namekya na yan, makakakita tayo ng mga Dragon Ball na mas makapangyarihan. Ang buong akala ko nun, sabi-sabi lang yon at walang saysay. Pero kung nabuhay nga muli si Kakarot sa pamamagitan ng mga mahiwagang bolang yon, ibig sabihin, totoo ang alamat. Ganun pala. Malamang nasira na ang device na yan kung 5,000 ang basa niya sa antas ng lakas niya. Pero hindi na bale. Papatayin din naman natin ang mga sagabal na yan, ano man ang mangyari. Ikaw ang una! Umanda ka na! Tito Piccolo! Takbo na! Ako na pong bahalang lumaban sa kanila hanggang sa dumating si Papa! Ano? Kasi kung mamamatay po kayo, Tito Piccolo, mamamatay din si Kami-sama at yung mga Dragon Ball! Ano bang kalukuhan niyang naisip mo? Napakalakas nila kaya imposible mapigilan mo sila na mag-isa! Balak mo kong pigilan? Ikaw, kaya mo yon? Kailangan natin gumawa ng paraan bago mamahuli ang lahat, pero... hindi ko maigalaw ang katawan ko. Huwag mo nga akong insultuhin! Isa ka lang bata! Ang tindi nun! Nagawa kaya niya? Ah. Buwisit ka! Sumusobra ka na! Hindi! Goku! Protektahan ni Piccolo si Gohan mula sa pag-atake para iligtas siya. Mabubuhay kaya siya o mamamatay? Bilisan mo, Goku! このナッパ様にかなうわけが、もう、何、そんな、バカな。 次回、ドラゴンボール